सफर एक जरा इंतजार सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की सफर एक जरा इंतजार सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की प्यार की।